сустрэча ў джунглях і на моры. Качка шторм гарыну агню. На Басфорыш гэтай гары мора ты меня не спарашы. О, Антону Глебавічу Космічу! Прывітанне. Прывітанне і таварышу Геннадзю, які імя па бацьку пакуль што не заслужыў. Знаёмцеся, дзяўчаткі, прыват-дацэнт Косміч. А гэта Таня Салей, Тэрэза Гайдучык, наша... А, таўстуха. Ну і вы з ім пазнаёміліся, дзяўчаты. Наш дурань. А хто ж у вас тут начальнік? Ну, а чаму ж не я, а? Такіх шалапутаў начальнікам не прызначаць. Мы пройдзем, Антон Глебавіч, пройдзем. Нас 20 будзе на раскопе, 30 школьнікаў наймём. Усе гарадзішчы, ўсёй Еўропы, о! Мы раскапаем кітмянём, у прыватнасці гэта гарадзішча ранняга сярэднявякоўя. Здайся рэшыць, у нас начальнік. Зараз яна прыйдзе. Бунь падымаюцца. З кім жа гэта яна? З кім? А дзед Мультан з ёй. Дзень добры. Мультан маё прозвішча. Станіслава Рэчыць, кіраўнік групы. Антон Косміч. Той? Сорамна, але выходзіць, што той. А вы тая? Ну, калі заўважылі тут, дык тая. Зайдзіце на хвілінку да нас. А куды мне? Туды? Ага, а потым чакаем вас. Ну, што ў вас, Антон Глебавіч? Я расказаў. Без падрабязнасцяў. Без гісторыі расшыфроўкі. Проста сказаў, што павінна быць адзнакам карабля недзе пад другой вежай падзямель. Яна не здзівілася, мала для чаго нейкае там падзямелле можа быць патрэбна гісторыку. Яна ўзяла шчуп і сказала: "Ну што ж, хадзем, паглядзім. Што за шчуп у вас такі цікавы?" "А паглядзіце. Вось бярыце пакуль гэты. У абодвух па метру даўжыні. Можна мераць глыбіню ў раскопі, на пясках мацаць зручна. Але галоўным чынам для сабак." "Для сабак?" "Для сабак." "Вещи тощие, передай ключи от жилплощади, а другой жене, а то молочи от жилплощади, не давай ключи." "Что? И сапраўды другой не давать ключов?" "Дякую Богу, не маю такого счастья ни у другі, ни у перший раз." "Чого ж дякую Богу?" "А, так." "Чого ж так?" "Спокойней. Я уже годы за плечима маю." "Якія там гады? Ну, я, вы думаеце, чаму такі зарослы, няхайны? Брытвы не маю. Бо і ў лазні два разы на тыдзень хаджу. А шчэцяку кабана, бо жонка загадала галіцца раз на месяц. Бо яшчэ раўнуе мяне, зараза." "Бурыць паступова." "І дошка здёртая валяецца у бур'яне." "Куды яна ўцячэ?" "У сутарані." "Хто ж її украдзе?" "Удзячныя жыхары украдуць." "Не дам. Я ж вартаўнік. Касцёла і заадно замка." "Ну, дзед, вы навартуеце." "О-о-о! Ды яшчэ як? А дошка? Праб'юць дошку, як быццам ужо справу зрабілі. А дошка сёння на ёсць, заўтра няма." "Мае рацыю. Унь была дошка на ружанах на беларускім парфеноне, валяліся ў двары бочкі з-пад мазуты. Няма яе, тыя ж бочкі. Ой, ну дык дзе вы там кажаце?" "Другая ад куту." "Ад якога куту? Дзе той кут?" "Так і праўда. Куты чатыры, так што практычна пад кожнай." "Практычна на пса твая работа, хлопец. Вось што. Так ты тут нічого не знойдзеш. Я вот что зраблю. Я тебе внука своего молодшего Стасика пришлю. И он сапраўдны мультан. И он с Васильком Шубайлом, сябром своим, такие сорви головы, что весь замок с головы до пяток облазили. Может, и они тебе в нечем помогут? О, дякуй, дед, дякуй. От детей в таких выпадках, саправды, может быть, более корысти, чем от дорослых. Тож бог. Что ж вы копать починаете, а? Еще ж мокро. Подрыхтовка. Почнем по-саправдному, коли вучню, у яких экзаменов нема отпустить, як крыху подсохне. Шаблыка им помог. Угу. Варто копать. У выпадку чагу и вам допоможем. И заходьте до нас. Дед, а что это про жанчину с монахом байки брешете? Каб гэта байки. Правда. Сам бачу. И у замку бачу. У замок ночью не хожу. Боюся. И все боятся. Кажу, ты там. А я вот тут бачу, на гульбище. И денежка светлая. Ну, как само светло. А побоч, небы сама ночь. Ой, дед. Ой, брошу, думаешь? Как мне со старой внуками дня не прожить? Специально предугляднуть. Я ныне кожную ночь. Я одночи набрался смелости, улез на галерею. В выпадку чего, думаю, пальнулся стрельбы. Зникли. Спустился на цвинтар и снова идуть. Дни катили за днями. Неяк под вечер я подыходил уже до Альшанки. И справа от меня тьмяно проступали древы и темнейший за ночь черный силуэт замка. И тут раптом я спынился, резком быцем знянацку налетел грудьми на нечто острое. У одной из вежу горел огонь. Невеличкий. И он у этой темры сдавался ружово-синим. И коли я ступил несколько кроков наперед, зник. А коли я повернул назад, загорелся снова. Что такое? Кому спотребилось запаливать огонь у этой черной, мертвой, як труна? Не больше мертвой за труну будыни. У темры, у закинутой давно мертвой вежи ровно и зловесно светил огонь. И нельзя было не думать, откуль и чему. Востро и самотно горел в ночи огонь. Ой, хлопчики, чиє, хто? Мультанов внук, Стах. Здорово, Стах. Здоров, коли здоров. А гэта мой сябра Василька. Здорово, Василька. Что? Здорово. Ну, кто подземелье ведае? Трохи, бо до конца и сам чёрт не ведае. А ты, Василька? Что? Ну, с такими орлами я тут горы зверну. И вот что, перш за все, зробим. Учора бачу я ночью, вон у той вежи огонь. Угу. Вот что б то могло быть? Это треба скимить. Ну, чего сидим? Полезли, не губляем и золотый час. Да, давай. Ага. Дядь Контузя, ага. Я перша полезу, вы за мной. Давай. Ну, как бы, коли я сорвусь, вы меня не утримаете? Коли вы перши полезете и сорветесь, мне утримать будет тяжко. Так. На подлозе несколько вялизных охапков свежей мягкой овсяной соломы. На цегляном выступе мура кропли старину. Камень попел, каптауни вытмола б. Ой. Ты чего? Да, пылу нема. Бандюга. Почему? Ну и дурному ясно, а просто некий волоцюга. На что б ему ховаться? Маешь рацию, Орол. И добро, что у вас хорошие очи. Я отпустил свою гвардию на несколько дён, попросивши, каб сами не лазили. Больше зарыться нечто, а тады, як глянешь в очи деду Мультану и батькам Шибайлам. Про сустрэчы с наставником истории Шаблыком я спытал. Слухайте, Шаблыка, есть у замку Слуцкая брама? И чему назва Слуцкая? Брама ж одна? Есть. Слуцкая – это другая с того боку, что супоть головной. С тем боком и военная история связана. Дошку пара километров от вёски бачили? Бачу. То немцы с вёски всех людей опошние дни выгнали, думали стрелять. Але не, только примусили у чистым поле подаховой пробыть 3 дни. Все это у облаву не трапил, бодялся у лесе, а леву альшанку исти боялся. То яны бачили, які шли в напрамку замка грузовики подаховой, шмат. А до того, як яны ехали, пригнали туди вялізную колону людей, а пасля дуже здалек стрелы. На заходе 3-го дня. І назад уже ніхто. Ведаєте, можна здогадаться, що это було. Ведаю, а айзаць команди добро і архів хавали. Чому? Могли ж вивезти? Хотя не, кладно тады было на паукотле. Дай Бог вывести хотя бы частку войска. И еще одно. Тебе не связана эта история с иншей, вельми давней. Альшанский с немцами супрацовничал? Ну? Мог быть и при сховах, и при расстреле. Я тут разгадываю одну цікавую головоломку 300-годовой давности. Страшноватая. И шмат кому она каштовала життя. И разгадали? Нормаль. Разгадка, видать, не на середнего человека. Ну, а что так? Коли розум учепистый, то как раз на такого. Ну и, ведомо, всякие такие веды треба иметь. Раніцей я позвонив кладно Максиму Смыцкому, одному з лепших, калі не лепшому, знавцу города і історії його і навоколля. І на щастя застав його дома. Алло, Максиме. Так. Скажи, що ти знаєш об расстреляних у опошній день немцями у кладно? Єсть, Антоні, такий помнік. Стела противі. Угу. Только тут їх полову... Ведаешь, нібито расстреляли, а частку далей под Белостоком, і невідомо тя кого. Но расстреляны были поляки и белорусы, во всяким разе и там адекватные двухмовные стелы. Текст памятаешь? Памятаю. Але лебеди для верности. Очекай зараз по картотеце. Так, есть, Антоні, слухай. Тут спочиваються останки 22 бойців руху сопротивлення, замордованих гітлеровцями у день 17 липня 1944 года. Облоцкий з Кракова, Ромский, 17 чоловік невідомих. Вічна слава пам'яті героїв. Дякую, Максиме, дякую. До сустрічі. До сустрічі, Антоні. Чому мені стукнуло в голову спитатися про гэта? У гісторії гэтай все було загадкою. І тому доводилося приглядатися до усього, що означав чоловік під вікнами. Випадок у музеї, усиплення собак, забойство. Так, я підсвідомо ведав, що то було забойство. Записка, написана моєю рукою. Дивні і дикаваті люди у Альшанці. Врешті, вся гэтая гісторія со старой легендой і дзіўная яе сувязь з сучаснасцю. Наступнага дня я, узяўшы ключ у Мультана, абследаваў тое падземелле пад вежай, дзе былі краты. Нічога незвычайнага. Той жа пыл і той жа друс. Толькі што некалькі заваленых хадоў у невядомы. Калі выбраўся адтуль, згасіўшы ліхтарак, была тая мяжа паміж сутоннем і ноччу, калі пачынаюць міргаць першыя зоркі. Поўня, аднак, яшчэ не ўзышла, толькі неба з таго краю было крыху святлейшае. І тут я не поверив своїм очам. У темном провалі галереї, ад вонкових сходів, що вели на його, повольно повзли два тіні, тьмяно-світлий і чорний. Ноги мої прокипіли до місця. Тіні. Заправдные тени и шли по гульбищи. Ослупяневши, я простоял на месте неведомо кольки и только потом кинулся до широких местами повыбиванных сходов. Забывшися на махчимую небеспеку, забывшися на все, кроме одиной думки, убачить, проверить, схопить. Взлетел? Ничего. Только дымное светло блукало аркадами. Ничего и никого. Черт побирай. Значит, усе яны мели некую рацию, коли говорили. И Мультан, и іншие, и давний поэт. Ось вам и паршивый белорусский романтизм. У ноч, калі чорныя дрэвы тихо дрыжаць ад жаху, па галерэях праходзіць дама з чорным манахам. Халера б вас пабрала ўсіх. Можете плечами пролезти. Пролезьте. Руками наперед. Давайте. Вот так. Тут и прутки лежать, Князева. Это Дойлит. Комиссия некий из год назад приезжала. Сдымала века. Як же вы ляжите? Только трохи усох. У дзвярах з'явіўся чалавек невысокага росту, у цывільным, коротка стрыжаны. Шатаністыя валасы ўжо моцна сівелі. Усмешка была па-дзіцячы хітраватая, твар лісіны, але ў нечым прыемны. Насцярожвалі толькі вочы. Я звярнуўся да яго. Ойча, які я вам ойча. Я был ёсць заходнебеларускі просты хлопец. Прынамсі для вас, а не для касцёльных дэвотык. Якім чынам вы тут? Навошта ж вы так? Я сам бы мог паказаць. І было б зручней. Прабачце, дзеці сказалі, што іншага ходу няма. І дарэмна сказалі. Ну, добрыя дзеці, ідзіце, гуляйце. Эх, каб мне іх не спрыт. Не, я у вас і зараз хапаю. Да. Для некаторых рэчаў ўжо не. Тут пад касцёлам і пад замкам цэлая сістэма хадоў. Кажуць, ёсць і ход, што злучае касцёл і замак. У некаторых з іх я не рызыкую хадзець. Не хапае смеласці. Часцей спрыту. Хочаце? Я вам некаторыя пакажу. Чаго ж? Охотно. То ходим. И долго он тянется. До конца не доходим. Тут есть и иншие ходы, боковые. Але я их не ведаю. И никто не ведает. Тут подчас татарского набегу, недзе в 1500 годе, хавалася все насельніцтва Альшан і некаторых вёсак. То што, катакомбы старэйшыя за касцёл? Непамерна старэйшыя. Асцярожна! Езус Марыя, матка Боскава Страбрамска! Што гэта было? Студня. Я ж сказаў, асцярожна. І чаго ж вы паслізнуліся? Дайте я пасвячу. Ну, так и есть. Колония Кажану. Бач, за зимой киблин на подлозе отрымался. А ключи у вас? Ключи у меня. Я от замковых ходов так само. У меня ее мультана. Дети понадобились лазить, ко мне звалился который. Добро вам уеху, а? Хотя, чому ж? Человек добрый, становчий. Майстра на все руки. Тут и органиста знайсці тяжко. А гэты еще и гадзіннік адрамантаваў. И календар амаль что. И сонечны, и месячны. Чуткі ходили. Вы нешта шукаете? И что трапіла вам у руки некая шифровка? От дьявол. Все моя балбатня. У самых агульных рысах я расказаў яму аб нязначным, асабліва напіраючы, што нічога не расшыфраваў, бо мне невядомы прадмет, вакол якога трэба такую стужку наматываць. Ведаючы матэматыку, гэта не так цяжка. Чаму ён мне зараз дапамагае? Што за чалавек? Адкуль? Вы сабе можаце што хочаце думаць пра тое, што адбывалася тут 300 год таму. Гэта і дурні невядома. А вось што рабілася тут на нашай памяці? Гэта разблытаць. Я пайшоў ад яго у самых растрапаных пачуццях. Нашы рамантыкі мінулага стагоддзя сказалі б, што пагрозныя тені, анёлы начныя кружлялі над маёй галавой. Чаму кніга? Нашто дзве смерці? Чаму 400 забітых у вайну? Каменныя брылы мне на галаву. Ксёндз над студняй. Банды Боўбеля і Куляша. Лапатуха. Тені. Анёлы начныя. Кашмары. Безлітасны свет. Я не ведаў, што ўсё гэта ружовыя дзіцячыя казкі. у порівнянні з тим, що чекало мене. Замок, моя крепость, моя крепость. И что над ней мое, и под ней мое, я вам дам. Забойцы. Забойцы. Забойца. Чому, Людвиг? И вы забьете меня. Сховаюсь. Чому я забойца? А тому бычков забиваешь. Тяточек забиваешь. Овечечек забиваешь. Сховайся. Я сховаюсь. Иди, да? Иди, Людвиг. Да правда идешь. Ты б голову хучей скрутишь. Обсели уже тебе, обсели. И бац, тебе не поможет. Бац, у сатане. Ось Боубель прийде. Пришел Боубель и подъявил. І надіваємо і замок, і крепость. Ну, сябри, як самочування? І що гений сон увогулі повинен назначати? Не ведаю. Може, саправди з глузду з'їхав чоловік. А може, надто вже зручний спосіб замаскуватися. Ну, тінь. Тут тоді таке чинилося, що і самий здоровий чоловік з'їхав би з глузду. А як це все було? Ну, у маї 44-го по загаду Гімлера була створена спеціальна команда. Знищення слідів усього, що вони тут наробили. Акції санітарні. Нам ще пошанцувало. Не поспіли знищити, надто хутко лижі намазували. Але виселити людей виселили у ліс. А акції були підписані ці, об масових екзекуціях. Ну і почали тут по окрузі машини гойсати. Ясно, що не будувати на нечто тут збиралися, а ховати. А ми шукали некого натурального яра, каб менш було роботи по засипанню. І документів нема. Шукали ми їх некілька год назад. Бо некоторі наші люди часом ще ж прокрадалися у вёску забрати нешто забите, ті трохи їжі со схованок. І хочеш не хочеш, все это бачили. Хто? Мультан, органіст, да ті мало ще хто. Ну ось, у середині липня підступали наші. І тут знов почалася катавасія. Там і наші були у наповійськовій формі. Мультан бачив. Некілька чоловік. Але далеко було. Не познаєш у твар. Ось, Мультан у лісі сидів. Бачив, як розгружали скринки, як волокли нікуди. І він після війни їх навіть шукав. Мацав лопатою дно замкового озера. Гей, каже, засмоктав. А я думаю, даремно там шукати. Думаю, не там. Думаю, ті не у рачулці під замком. Або, верней, за все недів катакомбах. Бо там д'ябол ногу зломить. Бо до конца їх ніхто не відає. Відав тільки старий Альшанський, бо його план стародавній був. Хто бачив? Лопатуха. І вогли. Він зашмат бачив. Аж до небезпеки життю шмат бачив. І опошню акцію бачив. Бачив, але не до конца. Тягнули поломні скринки до горба. Там озер з одного боку. Рачул коровий замок з другого. Смиротникам після воші зав'язали, повели туди, а праз пару годин знов зав'язаними очима відводять назад. І у лісі залпи. Живі зносили мертвих у купи. І тут тіло потуха сполохався. Він, видать, уже тоді був того. І кинув назіральний пункт. Ці вдалося йому дівому тячи. Остатніх поклали там, на горце, де похований ведаєш. А хто ведає? Де вони тоя сховали? Ну, наших туди не пустили. Ось оно что, отрымливается, ніхто не ведає. Що ховали? Де і як? Ускосно здогадаться можна. Архів і нарабаване, і особистое майно Альшанських. Тож би замок пустувати виглядав, як ми вийшли. А ведає? Лопатуха ведає. Для этого ще одно, що собака ведав би. Не кажа. И Николя не скажет. А может, что просветлится? Да, наврать. Что могут дать безладные лопотанни на кшталт? И вы забьете меня, забойцы, заповеты их не там. Калі ёсць недзе там запавет альшанскага ды граматы, ды сцверджанні годнасці магнацкай, каму яны зараз патрэбныя? Апошні. Апошні альшанскі волею Божай умрэ. Хлопцы, а што ім такое бобель? Гэта, браці, славуты бандыт. Тэрарызаваў з бандай усё наваколле у 45-46 годах. Два іх тут такія былі. Ёнды, Кулеш. Ну, хлусіць не буду. Нападалі часам і на немцу. Бобель сам, здаецца, забіты. Чому здаецца? Ну, ніхто з нашых яго твар не ведаў. А ягоныя ўсе паляглі. Так ніхто і не ведаў. У цемры толькі нехта шука, здаецца, у чынах цяпер у Мінску жыве. А з тых, што бачылі пры няпэўным святле, і ўсё жывыя выйшлі, бадай што ці не адзін ганчаронак. Ганчаронак? Ну так. Бобель паслаў з ім праважатага апошнюю дарогу хлопца. Да відаць, малавопытнага. А ў Тодара ў кішэні махра была. Другая памылка – рук яму не звязалі. То ён у балоце пасля два дні сядзеў, аж пакуль ноччу Вальшана не прыйшоў і ў жонкі не даведаўся, што Бобеля напярэдадні разбілі ўшчэнт. Ніколі б не падумаў, што гэткая мужнасць. Гэты п'янюга вечна ад яго гары нясе. Ён, кажуць, і піць пачаў з таго часу. А ўвогуле, мужны не мужны, а гадзёнак ён, гэты Тодар Іванатавіч. Давай, праводзім яго. А то столькі страшнага нагаварылі, што гость наш першым бай-бай люлю яшчэ дарогою недзе ўкрашыцца. Хлопцы, давайте зазірнем. А можа яны, гэтая пані з манахам, ещё не з'явіцца? Хлопцы, унены. Да где? Ничего не бачу. О, не унены. По галереи, видать, уже кончаючи свое ночное шествие, рухаліся темны долгі тени, тень светлы. Ну, сами ж бачили, что бы это могло быть. Дьявол, мяне варожа забирай. Коли я ведаю, что это. Мистика некая. Так я, ну и так, чек твой драк. Ну, за лёс молодого поколения можно не покоиться. Наставник белорусского прыгожого письменства, хворы на мистицизм и лается, як басяк. Слухайте, лопатуха, здаецца. Отыдзі, отыдзі, мой дом, мой замак, моя крепасть, отыдзі, и что над ёй моё, и под ёй моё, я вам дам душегубцам, я вам дам циклон людожеры. Жыць хачу, жыць! Ай, дзеткі глядзяць, просяцца! Вартую, вартую іх! І патаемнасць вартую, і жыці! Здаецца, я врэшце задрамаў. І гэта зноў быў той сон. Той і не той. Гэта ажылі тыя словы настаўніка змагіцеля аб людскім погаласе пра тыя ўцёкі. Мы прабіліся. Мы вырваліся з іхняга кальца, але які ў гэтым толк, калі яны гоняцца, наступаючы на пяткі, а коні нашы змучаныя, і вось-вось ворагі будуць тут. Конь Ганны маёй, маёй цяпер ужо назаўсёды, гардзіславы маёй змучаны менш, скачы, Ганусю, ты лёгкая, Твой конь не так выснажився, ляці! Не! І ложа, і пошесть, і радость, і болість, і смерть одна на двоє! Ляці, Ганусю! Поздно! З трьох боків поляни виїжджають з пущі конники, обкладують нас двоих. Ну що, верная жоночка? Что, невесте, ти удалася ж тобі твоя намова? Ти поспехово тобі далося моє добро плюндровать? Крадено є, но твоє добро. А денег краденые, то это юдовы гроши, цена продаденных тобою сябро. Ну что ж, насмелился ты на жонку, на майно мое куситеся, то не скардися теперь на мою отправу. Что выбирать будешь? Умёт ты, грась! Что ж ты, княжа? А тут, кажуть, на ловы поехал. Бачу я тепер, какие это ловы. Ты же обещал у тикинеров не гоните и не хапите. И мы и сапраўды на ловы. На ловы? Ты вось выпадково на вас вылезли. Видать, заплытали. Но хотя до шляху довели, а с раницы и на ловы. Скажем, шуй дух, Гордислава! Тело мое, на весь свет идуть по гульбище дама с черным монахом. Ясно. Я вар'єтею. І не трапечу, як казав нехта, перед тваром кохання, перед тваром вар'ятства, перед тваром смерті самой. Антоні, що це таке? Стогнав усю ночь. Говорив мені, що в сні, навіть зубами скриготав. Находяться ось так по сонці цілий день без шапки. Голову на печень, не в час ядуть. Накуриться, наскучаться, як сусли. Вип'ють ще гадості нейкой. Я не пив. Да я не супрать, каб пив. Я супрать, каб без мене. Так іди сполоснися, довертайся бульбу смаженую їсти. Да і ступай по своїх справах. На речці стояв легкий туманець. Я бабухнувся у ще холоднаватую воду, винырнув і убачив на протилеглом березі Сташку. Видать, вона викупалася, але все одно стояла з ручником на плечі, сумна, стомлена і нібито заспана. Що мені заставалося робити? Перекинутися парой ніяких пустих слов, а потім ляпнуть, ні з пущі, ні з поля. Давайте сьогодні у клуб сходим. Кіно, кажуть, нове. Кончилось кіно? Застанемся на танці? Ні. Пойдем дому. Тільки з Тішкою. Ну, простки про з кар'єри. Ходім. Які у вас? Смешные выпадки життя связаны с кино. С кино? Да вот. Один пришел в голову. як я адкрыў італьянскі дэарэалізм. Ну, адносіны да італьянскіх фільмаў у мяне пасля вайны былі, ну, як да ўсіх узятых у якасці трафея пасля перамогі. Можа, яны і не італьянскія былі, дай, думаю, у кіно схожу. Афіша вісіць у Стін Малабазі. Ну, думаю, у Стін Малабазі, дык у Стін Малабазі. Грузінскае нешта на кшталт Георгі Саакадзе. Пайшоў. І тут надпіс на экране «Італія». Ледзь не плюнуў, а потым назва «У Стін Малабазі». Што «У Стін Малабазі»? Так я адкрыў. Стой, стой. Хто гэта? Тень рухаўся моўчкі. Мало таго, справа ад цёмнай сцяны аддзяліўся другі. Ісці далей было нельга. Я пакаціўся назад. Яшчэ дзве тені адрэзалі нам паступова дарогу да клуба. У адной сцяне нешта бліснула, я здагадаўся, нож. Кідацца ў зарасці таксама было нельга. Балота. Не ўцячэш, голымі рукамі возьмуць. Які ж я дурань. Як жа мог страціць пільнасць, не пайсці з людзьмі, пайсці гэтай сцежкай, да яшчэ з дзяўчынай, да яшчэ ведаючы пра ўвесь клубок таямніц. Сташка, бежы, бежы, калі ласка. Не. Бежы, я прашу тебе. Сташа, не. Я прашу тебе, бежы. Не. Але яна не ўцякала. А я нават не мог павернуцца, хаця адчуваў за спіною, ўжо блізка сіплае дыханне другога. І тут Сташка раптам размахнулася, і нейкі цёмны прадмет праляцеў у паветры і ляснуў таго другога ў патыліцу. Камень у хату! Чалавек з ножом ад нечаканасці павернуўся, і тады я адным скачком пераадолеў адлегласць да яго і з усёй сілы нанёс яму удар у пераносе. Я пераскочыў цераз яго. Здалося мне ці не, чтоб кепка у яго на галаве была казырком назад. Схапіў дзяўчыну за руку і даў такі клас бегу, што алімпійскі чэмпіён. І нечакана з таго боку, куды мы беглі, адказаў нашым крыкам шматгалосы крык і тупат ног па сцежцы. Такі. Пазнаў когось? Не, не пазнаў. З ножом хацеў маё жыццё, сволач. А ты яго мне даў. Чым ты яго стукнула ў патыліцу, Сташа? Пан... пан туфлі... нічога ж не было больш. Як жа гэта яны маглі? Ну, бедненькая моя хорошая. Кінь. Ну, сволачы! Вернемся мы до вас! Зальём мы вашим горячим сало с зерном! Добра, што хаця добра скончылася. Страшэнна гэта, прыемна, калі ніхто не б'е вас доўбней па галаве. Асабліва, калі другі раз. Вось пераканайцеся самі. А, глядзі, ганчаронак. Што? Уцяклі? З нашамі? Ай-яй-яй-яй-яй, вось бяда. Ну і не можа быць. Ох, мерзотнікі. І гэта ў нас, а? Одно было кепска. Ночные кошмары почали повторяться с заиздросной регулярностью. Все частей и частей, и особливо моцный, здарыўся со мною у ночь моего вертання складно. Дед Мультан, можно мерковать, был у одним из ночных обходу. Я выпіў шклянку халоднага чаю, выкурыў на сонцы гарэту і заваліўся спаць. Я амаль адразу заснуў дзіўным сном. Не разбярэш, у сне гэта адбываецца з табою ці наяве. Нешта якое блізілася, матэрыялізавалася на парозе і ступіла ў пакой. Воблік увогуле быў чалавечы, толькі шыі не было. Патыліца з усіх бакоў спадзіста пераходзіла ў канцы ключыц чалавечы, і вачэй не было, і рота, таму што істота была ад патыліцы да ступакоў пакрытая белай і тоўстай, як лішайнік, даўжынёю сантыметраў 7 поўсцю. Ось так. Тут вам і ложніца, тут вам і жыць, і скончыцца. Вада там, у куце, капае са столі. Там цэбар стаіць. Бачыце, я вас жорстка ды люта не замардаваў. І скарпы ў ніжняй каморы не знайшлі, і жывым вас не даклікацца. Бачу твар гаспадара, вусны ягоныя, ушчыпліва варушацца, ён абводзіць вачыма мёртвых. Так, праўду ты мовіў. Злодейству майму сведкаў многа, а галоўны Бог. Ну і што вы збіраецеся рабіць? Не ведаю, не ведаю. Мабыць, адмоўлюся. Гэта страшна. Гэтыя подступы да чагосьці невыказальнага, нібы тагасветнага. Я не хачу. Псіхіка дражэйшая. Яна ў мяне адна. Занюхана для мяне. Слухайце. Ну, яшчэ пару дзён. Вось вы сёння паспрабуйце падсумаваць, падаголіць, падвесці вынікі, сістэматызаваць усё, што ведаеце вы, людзі, або толькі здагадваецеся. Урэшце, вы не павінны забываць пра Мар'яна. Тихая, крыху заспаная, уся в шэрым святле, уставала над альшанкай раніца. Сташка чакала мяне. Раніца добрый. Як твоя? Брыхнули яшчэ усе аж да енкі. А ў цябе? У 10-м сне хроп мультан. Не, трэба такі уцякаць. І там дабірацца. Ну, все одно, завтра ж поедешь. Это я еще и погляжу. Как некоторые люди будут себе вести. А. Ну, что, почнем? Почнем. Валіліся ўніз. Цемень якая. Антон. Антон, дзе вы? Тут я. Ідзіце на голас. Я тут. Бліжэй, бліжэй, бліжэй, бліжэй. А. Нічога нельга зрабіць? Наўрад, метр з чвэрцю на метр. А гэта што? Гэта сплывае на пліты жвір. То што будзем рабіць? Пачакайце. Трэба запаліць свечку, каб агледзіцца. Без огню зусім каёк. Чёрт. Ай, халера на маю галаву. Чого там? Да запалки засталися на версі, у пінжаку. Так, веселая перспектива. То что же робить? Что-что, сидеть, чекать. И думать, думать надо. Значит, нам могут допомогти только звонку. Что ж, будем глядеть правде в очи. Допомоги звонку так само не будет. Чому? Мы ж пришли, коли ваши и мои спали. Никто не бачил нас. Мы не попередили ни обчим, ни детей, ни коллег. Нас можно шукать у лесе, по всем районе, а бы не тут. И все ж... Все ж мне подозрено это завал. Плиты стояли моцно, я спробовал гайдануть. Не ворухнулося ни водное. Что ж вы думаете? Думаю, черговая спроба позбавиться. Черговый замах на тех, кто шмат веде. Вы казали, без ежи можно прожить долго? Я казал, кольки дён может прожить человек без ежи, але я не казал, кольки он может прожить без воды. Воды у нас нема. Но вот капежу со склепения. Ага. Сташка, дай руку, где твоя рука? Что? На, тримай. Икры тебе, Боже, выронить и сгубить. Я знайшов одну запалку. Что ты хочешь робить? Сташка, ты где? Паузи сюды. Что ты знайшов? Где твои волосы? Волосы где твои? Я подсушу. Обег запалку. А ты покуль тримай свечку. Так, вот тут тримай, вот тут. Икры тебе, Боже, навод дыхать. У нас у этой пасы поветра. Ах, вы еще закурили, Антон. Так ты мой закурил. Бачите, дымок тянется. Вон, до той темной плямы унизе. И до той, что выше. Тут есть тяга, есть поветра. Мы не задыхнемся. А я попробую заробить труд. Тут и не докопаешься. Может, той подборный... Мур рухнул, и удар отдался сюды. А может, нехто сочил за нами? Нехто постарался нас тут замуровать? А разом замуровать и свое минулое? Ты успокойся. Какое минулое? Успокойся. Ты...